Ama بعد babu cevazi kavli marid ana vaci' hasta olan bir kimsenin çok hastayım. Ev şedidil vaci' ağrım çok hastalığım çok ağırlaştı. Ev mev'uk çok rahatsızım. Ev varasa ah başım gibi hastanın böyle şeyleri söylemesi caizdir. Ve nahvi zalik ve beyan ennehu la kerahate fi zalik böyle söylemek kerih değildir. İza lem yekun hangi şartla? Ala sebil-i tesakkut ve izharil ceza. Şimdi insanın ah başım, ah midem diyerek sızlaması var. Bunu niye sızlıyor bu hasta? Haber vermek için böyle bir rahatsızlığı var. Bunda bir beis yok, bunda bir problem yok. Ama bir insan bizi mi buldu bu? Kahretsin. Tarzında tesakkut babından öfkelenerek Allah'ın kaderine tahammül etmeden, sabretmeden karşı çıkmak babından bizi mi buldu diyerek söylüyorsa bu caiz değil. Bu caiz değil. İbn-i Mesud diyor ki ilk rivayet Dakaltu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yu'aku Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir şekilde hastaydı. Şiddetli bir şekilde hasta. Fekultu inneke letu'aku va'ken şediden. Ey Allah'ın Resulü sen çok şiddetli bir şekilde hastasın. Çok şiddetli bir şekilde hastalanmışsın. Deyince diyor ki aleyhissalatü vesselam ecel. Ecel. Ne demek ecel? Evet. Bilakis. İnni u'aku kema yu'aku raculani minkum. Ben sizlerden iki tane adamın hastalandığı gibi, ateşlendiği gibi ateşlenir, hastalanırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki sözünden anlaşılan şu ki aleyhissalatü vesselam bizlerden birisinin hastalandığından iki kat daha fazla hastalanıyor. Daha önceki derslerde hatırlayın demiştik ki bu hastalık kulun derecesini yükseltiyor. Kulun günahlarına kefaret oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadise diyor ki Ebu Sa'id el-Hudri rivayet ediyor ve Ebu Hurayra sahabeden iki kişi rivayet ediyor bu rivayette. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Ma yusibul muslime min nasabin ve la vasabin ve la hemmin ve la huznin ve la ezen ve la gam hatta şevkete yuşakuha illa keffarallahu biha min hataya. Bir Müslümana bir yorgunluk, bir hastalık, bakın Müslümana bir yorgunluk, bir hastalık, bir hem. Ne demek hem? Hüzün, keder, eziyet. Ona eziyet verecek, acı verecek bir şey dokunursa, hatta diyor bir yerine batan diken bile öyledir ki Allah-u Teala bunlarla kulun günahlarına kefaret kılar. Yani düşün, ayakkabı giyiyorsun, ayakkabı ayağını vurmuş, derini soymuş ve acı çekiyorsun. Düşünsene Allah-u Teala bununla senin günahlarını ne yapıyor? Kefaret kılıyor. Günahlarını örtüyor. Tabi bu mümin için geçerli, Müslüman için geçerli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne diyor? Müslümanın işi çok böyle hayret edilecek bir durumdur. Acaben li emril muslim. Müslümanın durumu ne kadar hoştur. Niye? Diyor ki ona bir Allah nimet verir, şükreder, Allah ona karşılığını verir. Ona bir musibet dokunur. Bir musibet dokunur. Sabreder. Yine Allah-u Teala sabrına ne yapar? Karşılığını verir. Yani Müslümana nimet de gelse, Müslümanın başına bela da gelse, musibet de gelse, herhalde Müslüman nedir? Hayır üzeredir, kârdadır. Kafir için böyle mi? Kafir için böyle değil. Yani kafirin ayağını, ayakkabısı vursa bile, ayağına diken batsa bile hiçbir kârı yok bu adamın. Eziyetten başka. Ama mümin, muvahhid, Müslüman, tevhid ve takva üzere olan insan Allah'ın izniyle başına gelen her sıkıntı ne olacak? Ecrini, sevabını alacak. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle. Başına gelen sıkıntılardan bizlerin iki katı fazla sevabını alıyor. Neden? Çünkü bizlerden iki kişinin hastalandığı gibi hastalanıyor. Tabi bu rivayette ne var? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hastalandığından bahsediyor. Hastayım diyor. Bunda bir beis yok. Bunda bir beis yok. İkinci hadis Sa'd ibn Ebi Vakkas hadisi. Sahabeden Sa'd ibn Ebi Vakkas Mekkeli sahabelerden. Medine'ye hicret etmiş sahabelerden. Ama Mekke'de hastalanıyor. Mekke'de rahatsızlanıyor. Mekke'ye gidiyor. Sahabeler hicret ettikten sonra hicret ederek çıkmış oldukları yurtlarında ölmeyi hoşlanmıyorlar. Bu hoşlanılır bir şey değil onların nezdinde. Yani Mekkeli adam Mekke'de doğmuş, Mekke'nin sokaklarında yetişmiş ama Medine'ye hicret etmiş dinini yaşamak için. Artık Medine'de ölmek istiyor. Yahut Mekke'nin dışında bir yerde ölmek istiyor. Mekke'de bir daha ölmek istemiyor. Ve bu sahabe hastalanıyor Mekke'deyken. Diyor ki, Câ'eni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ye'udunî min veca'. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma hasta ziyaretinde bulunmak için gelmiş idi. Benim diyor, min veca'in işteddebi, şiddetlenmiş bir ağrım, şiddetlenmiş bir hastalığım vardı. فَقُلْتُ بَلَغَ بِي مَا تَرَى Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a, gördüğün üzere, beni şu anda gördüğün üzere, hastalık bu şekilde ilerledi. وَاَنَا ذُو مَالٍ Ve ben, mal sahibi, zenginlik sahibi bir insanım. Param var, bir sürü. وَلَا يَرِثُن۪ي اِلَّا بْنَت۪ي Bana mirasçı olarak, yani Allah Teala'nın taksim ettiği, paylaştırdığı miras hakkı olarak farz olan, hakkı alacak tek bir mirasçım var. O da ne diyor? Bir tane kız. Gerisi kime gidecek? Ashabe denilen miras hukukunda kendilerine farz olarak bir pay biçilmemiş, farz olarak payları olanlara dağıtıldıktan sonra geriye kalan payın paylaşacağı kimseler. Paylaşılacağı kimseler var. Yakın akrabalar. Ama payı Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde farz olarak kendisine belli bir nispette, belli bir oranda verilen sadece tek bir kızım var diyor. Ne yapayım? Tabii diyor Sa'd ibn Ebi Vakkas, ey Allah'ın Resulü, malımın üçte ikisini vasiyet edeyim mi? Yani üçte ikisini vereyim, üçte birini de kızıma bırakayım mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, la, hayır. Bakın sahabede mal sevgisi yok. Hayattayken de yok, ölürken de yok. Diyor ki, o zaman yarısını vereyim. Ey Allah'ın Resulü. Yarısını harcayayım. Diyor ki, kâle la, hayır. Bu sefer Sa'd ibn Ebi Vakkas diyor ki, es-sulus. Üçte birini yapayım o zaman. Yani üçte birini vasiyet olarak vereyim. Geriye üçte ikisi kalsın. Bu da mirasçılarım arasında paylaştırılsın. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ve's-sulusu kesir. Üçte bir olur ama üçte bir de çok. Üçte bir de nedir? Çoktur. Ve ardından diyor ki, inneke intezer varasetake agniya hayrun min entezerhum aleten yetekeffefûnen nâs. Akrabalarını arkanda bıraktın, ölümünden sonra bıraktığın akrabalarını zengin olarak bırakman, senin malınla zengin olmaları, onları fakir bırakıp da insanlardan gidip para istemelerinden daha hayırlıdır. Ey Ebu Sa'd ibn Ebi Vakkas. Peygamberimiz diyor ki, yani miras vermekten ne yapma? Vereceksen malını kendi akrabalarına ver. Kızına ver, değil mi? Amcana ver. Onları arkanda aç bırakma. Vereceğin vasiyet de ne olsun? Malından vereceğin miras dışında dağıtılması gereken. Üçte biri geçmesin. Üçte bir bile nedir? Çoktur. Ebu Bekir, sahabeden Ebu Bekir radıyallahu anh, malının kaçta birini vasiyet ediyor? Beşte bir. Malının beşte birini ganimetlere kıyas ediyor. Ganimet Allah'ın taksim ettiği en güzel taksimdir diyor. Değil mi? Beşte bir olarak Ebu Bekir malının beşte birini ne yapıyor? Vasiyet olarak veriyor. Geri kalan beşte dörtlük bölüm kime gidiyor? Akrabalarına gidiyor. Tabi bu rivayette ne var? Bu sahabe diyor ki, çok ağrım var. Acılarım şiddetlendi. Eğer bunu şikayet babından söylemiyorsa bir insan, bunda da ne yok? Bir beyiz yok. Evet. Bu baptaki son hadis Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis. Tabi İmam Nevevi rahimahullah burada muhtasar olarak hadisi kısaltarak getirmiş. Rivayet etmiş. Rivayet Bukhari'de geçiyor. Anil Kasim İbni Muhammed kâle kâlet Ayşe. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ve râsâh Ayşe radıyallahu anh'ın başı ağrıyor. Eve geliyor. Peygamberimiz rivayeti az sonra okuyacağım. Baki mezarlığından geliyor. Aleyhisselatü Vesselam. Eve giriyor. Ayşe diyor ki vah rah, vah rasah. Ah başım. Kadınlar biraz daha böyle ne oluyor? Sızılı oluyor. Peygamberimiz de diyor ki bel ene vah rasah. Bel bilakis ene vah rasah. Ah benim başım. Peygamberimiz diyor ki ah benim başım. Peygamberimizin başı ağrıyor. Tabii rivayet Müslim şeyde Buhari'de daha uzun geçiyor. Diyor ki Ayşe var asa kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Ayşe'nin ah başım diye ağrıdığını duyunca diyor ki zâke levken eğer diyor benden önce ölürsen ey Ayşe. Bakın peygamber gaybı bilmiyor. Ayşe'nin kendinden önce ya da kendinden sonra öleceğini de bilmiyor. Görüyor musunuz? Burada bunun delili de var. Ayşe başım ağrıyınca diyor ağrıyınca şayet benden önce ölürsen ey Ayşe. Peygamber gaybı bilseydi ne derdi? Ey Ayşe ben senden önce öleceğim. Ben senden önce gideceğim. Ama şimdi bugün sapık tarikatlar değil mi? Ne diyorlar? Şeyh Efendi önce ölüm meleği onlar Azrail diyorlar. Ki sahih rivayetlerde ölüm meleğinin adı Azrail diye geçmez. Ölüm meleği. Melekul mevt. Değil mi? Diyor ki tarikatlar ölüm meleği gelir, Azrail gelir diyorlar. Önce şeyhten ne yapar? Şeyhe haber verir. Falanca muridinin ruhunu kabz edeceğim, ruhunu alacağım. Eğer şeyh tamam olur derse, onaylarsa, o zaman ölüm meleği gider, o muridin canını alır. Bunu anlatıyorlar ve buna inanıyorlar arkadaşlar. Evet, buna inanıyorlar. Yani bu bugün bir internet sitesinde gördüm. İstanbul'un yine meşhur tarikatlarının hocalarından bir tanesi. Ziyarete gitmiş insanlar. Ama böyle yani çok kalabalık. Binlerce insan gitmiş. Hatta belediye oraya böyle seyyar tuvaletler, seyyar abdest halinden kurmuş. Şeyh Efendi'yi ziyarete gidiyor. Hani şeyh orada zaten artık yani doktorlar o teşhisi koyar gerçi de. Alzheimer mı olmuş, bunamış mı, ne olmuş? Konuşamıyor. Sadece bakıyor böyle bön bön. Ve diyorlar ki Evliyaullah'tan bir kimseyle bir dakika beraber olmak, bir dakika geçirmek, bin yıl nafile ibadetten daha hayırlıdır. Yani İslam gerçekten garip geldi, garip gidecek arkadaşlar. Bakın şurada hadis okuyoruz, şu kadar kişiyiz. Ha, okuyoruz yani, bir eylem, iş, oluş, hareket var burada. Bir şeyler duyuyorsunuz değil mi yani? Ve bu kadar kişiyiz. Bu din garip geldi, garip gidecek. Adam orada sadece bakıyor. Sadece bakıyor. Konuşmuyor. Hiçbir şey yok. Eylem yok yani. Hareket yok. Adamdan sadır olan hiçbir şey yok. Ve binlerce insan var ve artık belediye oraya ne yapmak zorunda kalmış? Seyyar tuvaletler, abdesthaneler yapmak zorunda kalmış. Ve bu insanlar öyle şeylere itikad edip inanıyorlar ki tevhidi bilen bir insanlar olarak şaşırmamak, hayret etmemek elden değil. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımına diyor ki şayet diyor benden önce ölecek olursan ve ben de hayatta olursam diyor ki bakın zâke levkâne ve ene hay benden önce olursam benden önce ölüp ben de hayatta olursam fe estağfiru leki ve ed'u leki senin için diyor Allah-u Teala istiğfar af dileyeceğim. Allah-u Teala'dan seni affetmesini isteyeceğim. Ve sana dua edeceğim. Başka rivayetlerde şey geliyor. Seni kefenlerim diyor. Seni yıkarım, kefenlerim, gömerim. Ve namazını kılarım. Demek ki toplumda bilinen şöyle bir yanlış bilgi var. Diyorlar ki öldükten sonra artık sana hanımın ne? Haramdır. Haramdır. Yani ona dokunamazsın. Onu bakamazsın. Onu göremezsin. Ama bakın bu rivayet neyin delili? Öldükten sonra adam hanımını yıkayabilir. Kefenleyebilir. Toprağa gömebilir. Fekalet Aişe ve sikleyah. Vay başıma gelenler, vay anam beni kaybedesice. Böyle bir Araplarda böyle bir şey var. Tabir var. Vallahi inni le azunnuke tuhibbu mevti. Aişe radıyallahu anh hemen unutuyor baş ağrısını. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki zannediyorum ki sen benim ölmemi istiyorsun. Yani kadın aynı kadın yani. Şimdi de değil mi? Kadınlar hep aynı dille konuşuyor yani. Benim ölmemi mi bekliyorsun? Hatta biraz yaşlandığı zaman kadın ve adam bu sözler daha çok şey yapıyor. çoğalıyor. Yani ben biliyorum zaten beni öldüreceksin, toprağa gömeceksin, ardından evleneceksin. Aynı şeyi Ayşe radıyallahu anh'a söylüyor. Velev kâne zâlik, şayet diyor, bu böyle olursa, ben senden önce ölürsem, beni yıkarsan, kefenlersen, gömersen, namazımı kılarsan, Allah benim için dua eder, istiğfar edersen diyor. Lezalelte ahire yevmeke muarresen bi ba'di ezvacik. Sabah diyor beni gömersin, akşam da gider başka hanımlarınla birlikte olursun diyor Ayşe radıyallahu anh. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber bir laf söylüyor, karşısında 10 tane laf alıyor. Kadınlar o zaman da çok konuşmayı seviyor, şimdi de çok konuşmayı seviyor. Peygamber diyor ki, bel ene ve ra'sah. Ey Ayşe, bilakis benim başım çok ağrıyor. Asıl benim başım ağrıyor. Ardından Ebu Bekir radıyallahu anh ile alakalı hadisin diğer kısmı geliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kendinden sonra veliaht, yani halife olarak birisilerini gönderip tayin etmek istiyor. Ama diyor inşallah diyor, Allah'la müminler ne yaparlar? Ancak onu isterler. Dileyen dilesin, temenni etsin halifeliği. Yani hak onundur. Tarzında aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Ebu Bekir'e bu müjdeyi veriyor. Tabi bu hadiste neyi görüyoruz? Neyin delili var? Şunun delili var. Bir insan ah başım, ah dişim, ah gözüm diyebilir mi? Diyebilir. Ama bunu derken niyeti ne olmayacak? İsyan olmayacak. Hastanelerde bazen görüyorsunuz adam isyan ediyor yani. Beni mi buldu bu? Verecek başka kimse bulamadığından bana mı verdi? Allah-u Teala'ya böyle bağırıyor adam. Güya. Elbette bu haram olan bir davranış. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.